naluki naluki kana lingise na lugo mukili mamanga na kwe atuni na zili trobisika na mesa na kosela na komite ozone na lingi na eba ando vraiment la vérité soki tozali fiancé to tozali tem nana yo kisango olingi kodesevanga lobo na bolibala boye oye oh, yeah, oye oh, yeah, yeah. Na koke bisa yo mouvement Nana yo kisango olingi kodese vwanga lobo na bolimba la boye Oye ni oye ni Nana koke bisa yo mouvement Ando ye na leli na maina miso Imbola ngay Likambo yango Ngay na sengi na tungi epa ya nzambe Likama boye Kiela kakanga yo yo Chérie, tu m'as aimé pour le meilleur, pour le pire, et tu m'as déçu. Andoye, nalelina maina miso, imbolanga, nikambo yango, ngaina sengi, natuni eba ya zambe, nikama boye, niela kakanga yoyo. Nyoka longo na toni na nigo, matabisi ya mbelanga. Nasai nini o, kamwana wabi na fingi na nigo. Nyoka longo na toni.